Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Længe leve vores sovjetiske moderland, bygget af de almægtige folk og de almægtige hænder. Længe leve vores folk, forenet i fred. Er det en sang, du kan udenad, Mads Fuglede, ikke? Ikke helt, men jeg kan jo huske den. Det er jo barn af 80'ernes politik, og at følge med i amerikansk politik de her dage, det er jo næsten som at være på sidelinjen i perioder af den kolde krig, fordi russerne har gjort deres genindtog i amerikansk valgkamp. Og det vi hørte her var selvfølgelig den sovjetiske nationalsang. Hvis du synes, hvis du er meget interesseret i området, den der lyder næsten som den nye russiske nationalsang, så er det fordi, det er den samme melodi. De synger dog anderledes i den nuværende. Vi starter den selvfølgelig i dag af to årsager i virkeligheden, Mads Fuglede, fordi vi skal tale noget om det russiske spor i den amerikanske valgkamp, men vi skal også i dag tale rigtig meget om 1980'erne, i særdeleshed din store helt, Ronald Reagan. Ja. Vi prøver jo sådan at få den her udsendelsesrække til langsomme udviklinger som sådan en slags hyldest til Ronald Reagan. Jeg er medlem af Reagan-selskabet, og vi har som formål at få opkaldt så mange pladser og veje i Danmark efter Ronald Reagan, og lige nu har vi 0 og vil gerne lidt højere op i den score, og det her program vil jeg ret velegnet til, tror jeg. Og jeg bliver nok nødt til, som den kritiske stemme her i programmet, at gøre opmærksom på, at Reagan-selskabet er sådan en slags hemmeligt societet a la Bilderberg-selskabet, hvor kendte mennesker som Søren Pind, Lykke Friis, Uffe Ellemann, Mads Fuglede og vores gæst i dag, Flemming Voetmann, er med i. Flemming Voetmann, udover at du er medlem af Reagan-selskabet, så er du også tidligere politisk aktiv i mange år. Du er global chef for public affairs i dag for den internationale core-organisation. Hvad er det, der er så fascinerende ved Ronald Reagan? Ja, jeg synes, der er mange ting. Jeg tror, noget af det allervigtigste i virkeligheden også i en 2016-kontekst var jo, at han var et positivt menneske, som talte op til folk. Og det kan man jo så sige set i lyset af den nuværende valgkamp, som er utrolig negativt, og som måske virkelig taler til noget af det ringeste i mennesket, så er Reagan jo fuldstændig diametralt modsat. Og så kan man sige, at Reagan er jo også en, som kan man sige, i takt med, at vi kommer længere og længere væk fra 80'erne og fra Sovjetunionen og den tid, i virkeligheden står stærkere og stærkere og stærkere historien. Han var jo i den tid, da han var præsident, måske knap så populær, som han i virkeligheden er i dag, og måske er det først i dag lidt på afstand, at folk ser betydningen af hans præsidentperiode. Og Flemming, du er simpelthen lige kommet hjem fra feltstudier, fordi du har været på Ronald Reagan Museet uden for Santa Barbara i Californien. Det er korrekt. Det er jo en slags dannelsesrejse, som alle mennesker skal igennem. Og det er en stor fornøjelse at være der. Man kan sige, at jeg havde mine tre døtre med. Og jeg tror, det er jo også vigtigt for unge mennesker at forstå en del af den tid. Og også virkelig de spor, det har sat sig helt tilbage fra 80'erne, selvom de jo er født længe efter også, at Reagan trådte tilbage som præsident. Reagan skal vi tilbage til meget senere her i udsendelsen. Jeg kan allerede nu afsløre, Mads, hvis det skulle overraske dig, at på det gymnasium, jeg gik på i midten af 1980'erne, der var vi ikke begejstrede for Ronald Reagan. Vi så ham som en skydegal cowboy, der ville trække os i krig. Det var ikke hyldet sang til ham, vi sang, når vi gik atomoptog i Aalborg under karnevalet. Nej, men der sker jo det med alle politiske figurer, at de ofte får sådan en periode, hvor man løfter dem ud af glemsen med sådan en forestilling om, at de måske er bedre og større, end de egentlig var. Og der er ingen tvivl om, at Reagan er blevet gjort til sådan en helgenskikkelse i det republikanske parti. Nok fordi han er deres sidste store præsident, og fordi han han trods sine mange fejl og mangler, var en, der var i stand til at vinde klart og formulere en republikansk dagsorden, som selvom man ikke altid selv kunne gennemføre den, var en, alle republikanere kunne læse sig ind i, og som også var i stand til at drage mange demokrater. Så han er jo sådan en skikkelse, som eftertiden har gjort bedre og bedre, og så har han jo, skal vi sige, altså den indsats, han gør for at få Sovjetunionen i knæ, er jo en, der gør, at han nok for altid vil være sådan et ikon blandt især borgerlige. Vi vender meget mere tilbage til Reagan lidt senere udsættelsen. Jeg skal måske allerede nu sige, at jeg er ikke medlem af Reagan-selskabet. Jeg har forsøgt. Men du har forsøgt? Jeg har forsøgt uden held. Og i den her udsendelse kan det være, at jeg får sagt ting, der bringer mig tættere på Ronald Reagan-selskabet end længere væk fra det. Jeg kan ikke love noget, David Trask. Vi er jo mennesker med åbne sind og åbne hjerter, og der er ikke nogen paragraf i Reagan-selskabet, servitutter, der siger, at David Trask ikke må være medlem, men jeg kan sige, at det har været op at vende et par gange, om vi skulle have sådan en servitut. Det er godt. Vi vender tilbage til lidt senere, og vi bliver her i starten i det ikke sovjetiske, men i det russiske spor, fordi, som det må være alle bekendt, der har fulgt de seneste uge, cirka 7-8-10 dages valgkamp i USA, så er der pludselig et russisk spor i valgkampen, som er ganske heftigt, og det startede alt sammen med, at der røg en række hemmelige e-mails ud, der blev lækket fra den demokratiske kampagne, der jo hvis hovedbudskab var, at den demokratiske ledelse havde forsøgt at promovere Hillary Clinton på bekostning af Bernie Sanders. Det blev folk mægtigt sure over. Donald Trump forsøgte at udnytte det. Men det næste, der skete, det var, at demokraterne ganske dygtigt fik spundet den her historie til, at den i virkeligheden handlede om, at Rusland havde hacket det demokratiske parti, og ikke bare det, i en slags muligt ledtog med Donald Trump-kampagnen. Ja, det her er en sag, der fylder sammen med Karnsagen, som vi vender tilbage til. Den fylder dækningen lige nu i USA, og man kan sige, at USA og amerikanerne har jo sådan en historisk lang fortælling, der handler om, at russerne er arvefjenden på en eller anden façon. Så at de blander sig i en amerikansk valgkamp, det er noget, der med det samme skal blive til overskrifter. Det, der er så usædvanligt ved den her sag, er, at den jo egentlig ikke starter med at handle om russerne. Det er noget, der sker sådan i anden omgang. I starten handler den jo om, at det demokratiske partis topledelse sammen med kræfter i Hillary Clintons kampagnestab har forsøgt at gøre vilkårene for Sanders som kandidat så dårligt som muligt, på alle mulige forskellige måder. Og her er der er jo en ret gedinske skandale, der kunne have hjulpet republikanerne derved, at det kunne have splittet demokraterne endnu mere. Sanders-tilhængere er ikke særlig begejstret for Hillary, og er tydeligvis stadigvæk ikke helt inde i folden. Men så kom det russiske spor, og det fik det gav demokraterne og Hillary-kampagnen en mulighed for at blive ved med at sige Trump og Putin i sammensætning, og de bestiller ikke andet end at sige de to ting samtidig. Og så kan man jo sige, at der kan være noget konspiration, der kan være noget spin i det, der er jo i den grad en interesse for demokraternes side at gøre det. Men sagen er jo, at det er jo ikke sådan helt hen i hegnet, det der foregår. Altså Hillary Clinton har sagt her i weekenden, at jo, det tyder på, at det er russerne, der har hacket sig ind i vores system og givet det videre på en eller anden måde. Og der er sådan anonyme kilder fra regeringsapparatet, der siger det samme. Så det er sådan den ene del af det, at det ser ud som om, det måske godt kan være rigtigt. Det andet, det er så sporet, hvor Rusland hænger sammen med Donald Trump. Og der må man jo sige, der er nogle forbindelser mellem især Donald Trumps kampagnechef Paul Manafort og Kreml og Vladimir Putin. Ja, det er der. Og i ukrainsk politik har han jo også blandet sig der og har støttet pro-russiske kræfter der. Så på konventet, det republikanske konvent, der skriver man jo et politisk program. Meget af det er sådan, skal vi sige, genfortælling af noget, der har stået i tidligere programmer. Men der er også altid noget, der er meget aktuelt. Og en af de aktuelle ting, man gerne vil skrive om, var noget, der handlede om Ruslands hånd i Ukraine, både i Krim og i Donbass-regionen. Og det blev pillet ud af det republikanske program, selvom det jo ellers ville være et oplagt sted at skrive noget meget anti-russisk. Det ville ligne i hvert fald Reagans republikanske parti at bruge det til det. Men det gør man ikke, det bliver pillet ud, og rygterne går nu på, og der er kilder, siger, at det især var kredsen omkring Trump og Manafort, der var meget aktiv i at få pillet de her linjer ud af programmet. Så der er jo sådan, der er ingen rygende pistol, men der er en masse ting, man kan pege på, så man kan holde, skal vi sige, historien i live i medierne, og det gør man så. Og Flemming Wohlmann, jeg ved, du sagde til os her før udsendelsen, at mens du var i USA, du har været på ferie de sidste 3 uger, så sidder du så og ser den nyhedsudsendelse, hvor Donald Trump jo faktisk går ud, og det var meget famøst i sidste uge, og siger, og hvis nu russerne har de der 30.000 e-mails, som er blevet væk fra Hillary Clintons kampagne, vil så ikke være så venlig at sende dem. Og den er jo selvfølgelig blevet spundet af demokraterne til at sige, se, han er i ledtog med en fremmed magt. Men du havde en anden opfattelse af det, at du så det. Ja, så man kan sige, når man sidder og ser, kan man sige, det der pressemøde med Trump live, hvor han sådan set taler om alt mellem himmel og jord, så bliver han spurgt omkring den her russiske relation, så siger han jo først og fremmest, at han har ikke nogen økonomisk interesse i Rusland, han driver ikke nogen forretning i Rusland. Han har engang solgt et hus til en russer, men det er så også den eneste forbindelse, han har til Rusland. Så bliver han spurgt omkring med lækagen, og hvor han jo så siger, jamen der er jo ikke nogen, der ved, om det er russerne, der er jo ikke nogen bevis for, det kan jo også være, det er kineserne. Og så siger han med et glimt i øjet for sjov, hvis det er russerne, så ville det jo være fint, hvis de ville udlevere Hillary Clintons 30.000 forsvundne e-mails. Og det siger han 2 gange med et glimt i øjet, hvis det er russerne, så ville det dog være fint, hvis de udleverer de e-mails. En time efter på nettet, fremragende spindarbejde af demokraterne, så står der, at Putin opfordrer russerne til at spionere mod amerikanerne. Det gjorde han ikke. Og Trump bliver gjort til en slags landsforræder, selvom han jo egentlig bare fortalte en vildighed. Fuldstændigt. Ikke? Så man kan så sige, en helt anden krølle på Ruslands historie i forhold til, du nævnte selv også i forhold til Ukraine. Og så det der med, om republikanerne skifter spor, det jeg synes, der er lige så interessant, det er jo også, at i forhold til sanktionerne, så var det jo amerikanerne, der har været hårdest over for russerne, fordi amerikansk erhvervsliv har relativt lidt i klemme i Rusland, sammenlignet med det europæiske erhvervsliv og de tyske virksomheder, som jo hele tiden presser på over for Merkel for at sige, at nu må vi fare med lempe i forhold til Moskva. Og det har amerikanerne ikke, så derfor har amerikanerne jo virkelig kunne være hardliner over for russerne i det her. Så det kan man sige, det vil jo være interessant, hvis det markerer et skifte i virkeligheden til en mere lempelig politik, men det vil jeg se, før jeg tror det. Jeg så i øvrigt, at i blandt de der mange, hvad skal man sige, demokratisk sindede kommentatorer, der er i de amerikanske medier, der bringer man hele tiden filmen The Manchurian Candidate op, som er fra slutningen af 2000'erne med Denzel Washington i hovedrollen, som altså handler om... Men den genindspilling er en meget ældre film. Præcis, ja, og en gammel bog også. Men i ny film kom der, jeg tror det er 2008, men den har altså situationen, hvor det er, hvor der sådan en hemmelig udenlandsk magt har sat en chip ind i præsidentkandidatens hjerne, så at man kan styre ham. Og hele den der historie om, at der er sådan nogle udlændinge, der på en eller anden måde styrer præsidenten, Mads, det er jo en elgammel fortælling i amerikansk politik. Ja, det er det. Og at man kan sige, når man er en nation, som har sådan det niveau af paranoia, som altid er en del af amerikansk politik, og har den her tendens til altid at skabe og føde og blive ved med at nære konspirationsteorier, så kan man godt se, hvordan sådan nogle fortællinger her stikker af. Altså, jeg tror ikke, der endnu er så mange demokrater, der tror, at der sidder en chip inde i Donald Trumps hoved, og han er styret for Kreml. Men bare det, at Trump taler anderledes om Putin, end man er vant til at tale om russiske ledere, der ikke spiller efter de regler, amerikanerne mener skal være de gældende, det er jo som regel nok til, at så har man en klassisk konflikt. Og det gør han ikke, og det betyder jo så, at man har en flanke her, hvor man synes, at her kan vi presse Trump, fordi man skal huske, at amerikanerne er opdraget til gennem generationer, at russerne er arvefjenden. Og man kan sige, det der jo også går tabt i det der spinapparat, det han siger på det pressemøde, som han har sagt før, det er han jo også siger, jeg er ikke enig med Trump, jeg er ikke enig med Putin, men Putin er en dygtig leder, og han er meget dygtigere end Obama, og det er det, der er problemet, det er derfor, vi har de problemer, vi har i dag. Og det er jo også det, han har sagt gentagne gange om regeringen i Mexico, hvor han siger, de er meget dygtigere end vi er, så derfor bliver vi nødt til at ændre kurs, hvor han jo siger, jeg er ikke enig med Putin, men han er bare dygtigere end Obama, og det bliver vi nødt til at gøre noget ved. Lad os prøve at få vores gæst, en anden gæst med, som er med os på telefon, nemlig tidligere udenrigsminister Niels Helveg Petersen. Velkommen til. Ja, tak skal du have, Pelle. Niels, når du hører den her fortælling, altså når vi taler om Trump i forhold til Rusland, som man måske har et for tæt samarbejde med, når vi hører Trump tale om NATO som noget, der er spild af penge, når han siger, at man kun kan regne med støtte fra NATO, hvis og når han bliver præsident, hvis man betaler det fulde bidrag. Er der så ikke et øjeblik, hvor du bliver bekymret for, at den der solide akse, der har været siden 2. verdenskrig mellem Europa og USA, er på spil? Jo, det kunne jeg godt blive, hvis Trump bliver valgt. Det er jo ikke så sandsynligt efter min mening, men det er klart, at Trump kunne ikke vælges i Europa. Det han siger om NATO især, set fra dansk synspunkt, det han har sagt om de baltiske lande, det ville være helt uspiseligt for os, og jo være farligt, fordi det øjeblik, han piller ved, skal vi sige, musketeriet i NATO, og siger, jamen, landene skal ligesom gøre sig fortjent til at få hjælp, hvis de bliver angrebet, ja, så skaber Trump jo en usikkerhed, som er farlig. NATO's formål er jo ikke at føre krig. NATO's formål er at forhindre, at krig bryder ud, og hvis der er usikkerhed om, hvordan amerikanerne agerer, så øger man risikoen for, at der er nogen, der kalkulerer forkert. Men Niels Helveg Petersen, man sidder jo, du sagde jo selv som udenrigsminister i mange år, man må jo sidde og kigge i det danske udenrigsministerium blandt danske udenrigspolitikere dybt bekymret ved udsigten til, at der kommer en præsident til, måske. Du sagde selv, det er jo ikke sikkert, at han bliver valgt, det er jo klart, men det kan jo være, at han bliver det, som vil føre en politik, der er så dramatisk anderledes, end hvad vi har været vant til. Ja, men det er da også meget bekymrende, og det viser efter min mening også, at Trump er ganske eller ret uvidende om europæiske forhold og europæiske sikkerhedsproblemer. Og det er da meget bekymrende. Og så jeg ser ikke lyst på hans kandidatur i det hele taget, men ganske specielt ikke, fordi han kommer med udtalelser af den art, som vil skabe øget usikkerhed, for eksempel i hele Østersøområdet. Niels, da du var udenrigsminister, var det jo samtidig med Madeleine Albright, som du kender godt. Jeg har set, hun har været ude og sige, at det her, som der foregår med hackingen af demokraternes e-mail-konti og server osv., det har alle Moskvas tegn på sig. Altså, hun siger, at det ser ud som om, der er sådan en koalition nærmest mellem Rusland, Putin og Trump-kampagnen. Er det rent konspiration, eller er det også noget, der bekymrer dig? Det har jeg ikke muligheder for at vurdere, men jeg har set, at ledende demokrater går jo virkelig hårdt til Trump for hans forskellige udtalelser, for eksempel om NATO og europæisk sikkerhed. Og den, de jeg så først, der gik i kødet på Trump for det der, det var Panetta, som ikke er hvem som helst, men som har været jo knyttet til Clinton-administrationen, og som har været chef for den amerikanske efterretningstjeneste. Og han gik virkelig hårdt til Trump, og det samme er jo altså, og Madeleine, hun er jo også i sværvægtsklassen her i den her sammenhæng. Jeg aner det ikke. Jeg har ingen forstand på hacking, men jeg lytter da til, hvad folk som Panetta og Madeleine Albright siger. Hvad sker der, Niels Helveg, her til sidst? Hvad sker der, hvis nu, at Donald Trump rent faktisk bliver valgt til præsident, og vi antager, at de ting, han har sagt på den udenrigspolitiske bane, faktisk er noget, han mener, og ikke bare noget, han har sagt for sjov? Ja, så skabes der en fornyet usikkerhed omkring USA's engagement i Europa. Der skabes især dyb uro og bekymring i de baltiske lande og Polen. Og det er jo vore naboer ved Østersøen spreder, så det vil også skabe øget usikkerhed omkring Danmarks udenrigspolitik. Kan vi håndtere det? Ja, det bliver vi jo nødt til i givet fald, og så, men der er skabt en ny risiko, en ny usikkerhed om, hvorledes måske en af de store aktører, nemlig USA, vil handle, og det er godt for os. Tak til Niels Helveg Petersen, altså tidligere udenrigsminister, som var med os i en telefon fra Langeland. Mads Fugled, bare lige for at tage tråden op her, altså tidligere udenrigsminister, bekymret, men han siger, vi kan håndtere det, hvis Trump skulle blive valgt. En anden del af ligningen er også, at Trump jo, selvom præsidenten, hvis han skulle blive USA's næste præsident, har meget magt på det udenrigspolitiske felt, og langt hen ad vejen er den, der sådan lægger sigtelinjerne for sikkerhedspolitikken. så gør han det ikke alene. Der er et enormt apparat omkring ham. Ikke bare National Security Council og Pentagon og State Department, men der er jo, altså det er jo, det er jo nogle relationer, som, og nogle, en organisation, der har været opbygget i hele koldkrigstiden. Det går helt tilbage til Trumans tid som præsident, og lægge kursen om i det system sådan meget, meget, meget voldsomt. Det er der faktisk flere præsidenter, der har forsøgt i sådan en forskellig retning gennem tiden. Og det bliver aldrig andet end til lidt kursjusteringer, når det kommer til stykket, fordi når man først begynder at danse med byråkratiet, så opdager man, at man ikke er den, der er den, der fører i den dans. Altså det er et tungt system at gå op imod, og når man, ligesom Trump, vil ind og pille ved det her, så vil han opdage, at det er ikke så nemt, som man tror. Så noget af frygten er også en, hvor man også skal vide, at den amerikanske centraladministration ikke bare er sådan en, man lægger om. Som Donald Rumsfeld, den kontroversielle forsvarsminister under George W. Bush, på et tidspunkt skriver i sine erindringer, så er det svært at håndtere et forsvarsministerium, der alene har 10.000 advokater eller jurister ansat, kan jeg huske, han skriver i sine erindringer der. Lad os lige skifte spor til en anden ting, som Trump havde problemer med hen over weekenden, for det var ikke nogen stor weekend for Donald Trump. Det var den fortsatte føljeton om Karen-sagen. Ja, demokraterne, deres konvent er sådan midtvejs, da vi får et muslimsk ægtepar på scenen. Og det er et ægtepar, der har en søn, der er død i kamp for USA. Den her sag har vi diskuteret tidligere, var det en god idé at have Karen-ægteparet stående på scenen. Det var især noget, jeg bekymrer mig for, hvis jeg var en, der gerne ville se Hillary Clinton valgt. Ville det så være en god idé, når man ser på, hvor dyb det antimuslimske element er i amerikansk politik for tiden? Er det så en god idé simpelthen at gøre det her? Og Karen-ægteparet står der, og konen siger ikke noget. Og det får så Donald Trump til at reagerer. Og nu ser det ud som om, at den går lidt den anden vej, fordi nu er Trump kommet meget, meget i defensiven sag. Fordi det, han siger, hvis jeg lige kort refererer det, så siger Donald Trump faktisk, jeg vil gerne høre hans hustru sige noget. Hvis du så på hans hustru, så stod hun bare der, siger Trump altså. Hun havde ingenting at sige. Måske var hun simpelthen ikke, havde hun simpelthen ikke tilladelse til at sige noget. Hvad ved jeg, siger Trump så, ikke? Og der spiller han selvfølgelig på den der tanke, som mange har, at muslimske kvinder, de må ikke sige noget for deres mand. Og så går konen ud og siger, at da hun så sine billeder af Humayun Karens søn, der er død for USA og fået er dekoreret og så videre, at hun vidste, at det ville hun ikke kunne håndtere. Det ville hun bryde sammen over. Hun er det, der kaldes en gold star mother, altså en af dem, der er mor til en, der er faldet for USA. Og allerede der fornemmer man, at Trump simpelthen nogle gange er for der er ikke omtanke, refleksion nok, når han laver de her angreb, at man skal være meget forsigtig, når man angriber på det her spørgsmål. Altså jeg tror faktisk stadigvæk, at USA er ikke et sted, hvor man skal sådan skubbe muslimer foran sig i valgkampen, fordi hele det spørgsmål er bare meget betændt i amerikansk politik, som det også er i Danmark. Men når man gør det på den her måde, og taber den så klart i de offentlige medier, så tror jeg faktisk, den vender til demokraternes fordel. Ja, fordi her er der jo ikke bare tale om et muslimsk spørgsmål. Der er tale om et spørgsmål, hvor Donald Trump jo sådan set går hen og håner moren til en falden soldat. Og han har jo tidligere over for John McCain, den store helt, som var taget til fange under Vietnamkrigen, sagt, at han ikke var nogen særlig helt, fordi han jo bare lod sig tage til fange. Så han har jo før generet veteranerne, uden at det skadede ham. Ja, så altså det her med, at han bliver beskyldt af Karen på det demokratiske konvent for, at han ikke har offeret noget for USA. Og i sit forsvar, da han sidder i medierne og skal sidde og tale om, hvorfor han reagerer, som han reagerer om på det, og så siger han, jamen, jeg synes også, jeg har offeret noget for USA. Jeg har skabt massevis af jobs osv. Og det er jo simpelthen ikke det, amerikaner forbinder med, at offre noget for USA. Altså, de forbinder det med noget andet, at man går i krig for nationen, og man måske ender med det tragiske følge, at man har et familiemedlem, der dør i den forbindelse. Og derfor, altså, det er ikke en vindersag. Og til sidst har han så også måtte krybe til korset, Trump, og udsendt en besked om, at man hylder Humayun Khans, altså sønens, den afdøde søns, offer for USA. Vi skal også lige sige, at det republikanske lederskab, anført af Paul Ryan og Mitch McConnell, begge to har sagt, at det var sådan set at gå over stregen, det som Trump han sagde, så det var egentlig et godt eksempel på, at det republikanske parti i hvert fald ikke er samlet på nuværende tidspunkt. En anden historie fra weekenden, vi lige skal nå, det var, at Trumps hustru, som vi jo husker fra konventet, hvor hun blev anklaget. Hun holdt en god tale, det efterfølgende blev hun anklaget for, at hun havde kopieret store dele, plagieret store dele af den fra en tidligere Michelle Obama-tale. Mads, hun var på banen igen her i weekenden. Det er rigtigt. New York Post, som sådan er mere tabloid end så meget andet, man kan læse i USA, og det siger ikke så lidt, de har fået fat i en billedserie af hende, som er skudt til et fransk mandemagasin, der hed Max, som ikke findes længere. Billederne er taget i 95, og hun er kun iført stiletter. Hun er ikke andet på. Og det er simpelthen nogle meget behagelige billeder at kigge på. Det kan jeg lige så godt krybe til korset og sige. Men man spekulerer selvfølgelig i, om det her kan være et negativt for ham. Er det en præsidentfru værdig, at hun optræder nøgen i et mandemagasin? Ja, og det ser i hvert fald ud til indtil videre, at det har ikke fået nogen særlig effekt, og man kan vel sige, at vi kan mærke her, at vi i 2016 og ikke i 1986, fordi så havde det sandt for dyden været et problem. Jeg er mest spændt på det der med, jeg tror ikke, at altså, hvis Bill Clinton skal matche det her, så tror jeg simpelthen, at vi vil opdage, hvor stor forskel der er på Melanie Trumps fysiologi og Clinton-paret, og med fare for at lyde sexistisk og have martal i telefonen lige om lidt, så vil jeg bare sige, at det er simpelthen rarere at se på Melanie Trump, end det er at se på Bill Clinton i bare stiletter, tror jeg. For god ordens skyld ligger jeg naturligvis afstand til Mads Fugles udtalelser her. Vi skal gå videre. Vi vil gå videre til at diskutere dagens hovedemne, som altså er i 1980'erne, hvor Ronald Reagan kommer ind på scenen. Og det er også derfor, vi har dig med, Flemming Wotman, fordi du også er medlem af Reagan-selskabet, som også blandt andet Mads Fuglede er, altså en klub, en forening, der kæmper for Reagans storhed, havde han sagt. Prøv lige at bringe os tilbage, hvis vi lige et øjeblik bringer os tilbage til tiden, lige før han kom op. Hvad er det for et Amerika, han kommer ind på ryggen af? Ja, altså man kan sige, der er jo mange republikanere, der altid prøver at sige, at de sådan Reagan-republikaner, og der er også nogle gange nogen i Trumps lejr, der prøver at lave den sammenligning. Og det kan man sige, det er i hvert fald fuldstændig som dag og nat. Altså, der er ikke skyggen af noget af den, kan man sige, Reagan-ånd tilbage. Og man kan sige, at forskellen fra 1980 til i dag er altså også en meget, meget sværere situation for USA i virkeligheden 1980. Altså, indenrigspolitisk er det et tidspunkt, hvor man har stagflation. Der var køer ved benzinstationerne, og der var simpelthen mangel på benzin. Så på mange måder indenrigspolitisk en dyb krise, en arbejdsløshed, der var på vej op. Og udenrigspolitisk Sovjetunionen, som jo var stærke, var i gang med at opføre SS-20-missiler i Østeuropa osv. Og så havde du i hele Centralamerika en kan man sige, en stigning af forskellige socialistiske og kommunistiske regimer, som stort set stod lige og bankede på døren lige syd for USA. Så både indenrigspolitisk og udenrigspolitisk en meget, meget, meget svær dagsorden. Og udover oliekriserne har man selvfølgelig også haft hele situationen i Iran med Shahens fald. Og så har vi altså en periode derfra. Jimmy Carter, demokraten, der bliver valgt i 1976 og kommer til som præsident, en ikke særlig stor periode, for, kan man nu roligt sige, for en præsident, Jimmy Carters præsidentskab. Han var står i dag som en af de svage amerikanske præsidenter. Det er altså ham, Ronald Reagan, melder sig på banen imod, Mads. Men Reagan, da han kommer frem der i 79-80 for alvor på den store scene, han har jo prøvet at stille op før, hvad er det så for en mand, der kommer på banen? Jamen, Reagan foretager en ret voldsom politisk rejse mellem 76 og 80. I 76, hvor han jo forsøger at forhindre Ford i at genopstille Ford er jo blevet præsident som følge af Watergate i 74, og sidder fra 74 til 76. Der forsøger Reagan at slå ham, men der kommer Reagan ude fra den mest libertære fløj i det republikanske parti. Og selvom han klarer sig overraskende godt, og er meget tæt på at vippe Ford på det republikanske konvent i 76, så er det også tydeligt, at Reagan på det her tidspunkt stadigvæk er for ideologisk højspændt til midtervælgerne i USA. Og mellem 76 og 80, der bevæger Reagan sig simpelthen ind mod midten på sådan sin egen reaganske façon, og genføder sig selv som en, der skal være mere spiselig til større dele af det republikanske parti, og lykkes med det kursskifte, og ser det som sin fremmeste opgave at tale USA især ud af forestillingen om, at problemer skal løses af en centraladministration, og at USA skal slippe sit Vietnam-traume sådan endelig. Det er de to elementer, han især fokuserer på. Og lad os prøve at tage tråden op lige der, fordi i en af præsidentdebatterne mellem altså daværende præsident Jimmy Carter og udfordreren Ronald Reagan, der siger han noget her, som er helt centralt om regeringens størrelse. Since then he has blamed to the people for inflation, OPEC. He's blamed the Federal Reserve System. He has blamed the lack of productivity, the American people. He has then accused the people of living too well, and that we must share in scarcity, we must sacrifice and get used to doing with less. We don't have inflation because the people are living too well. We have inflation because the government is living too well. Ja, Flemming, det er vel helt klassisk Reagan, det her. Regeringen, den offentlige sektor, er for stor. Den skal være mindre. Penge har det bedst i folks egen lommer. Fuldstændigt. Og hvis man ser på, kan man sige, nyere amerikanske historier, og man så ser sådan, hvad er henholdsvis overskud og underskud på det offentlige budget de sidste 50-60 år, så har man jo ret, så har der været sådan i den periode formentlig 2 år, hvor man har haft overskud, og resten af året har haft underskud. Og en del af den historik er jo også, fordi nu nævnede Mads i forhold til 76-80, men man kan sige, inden da er han jo guvernør i Californien i 8 år, og kommer jo til i Californien, som de har for vane overtager, kan man sige, en stat, der nærmest er tæt på bankerot, og hvor han jo laver nogle meget benhårde besparelser i Californien, og i virkeligheden forvent et stort underskud i Californien til et overskud. Og det er jo noget af det gods, han tager med sig i forhold til at sige, men kan vi også gøre det på føderalt niveau? Vi er simpelthen nødt til at sætte tæring efter næring. Og der er i den lille lydklip, jeg lige vil spille for her, fordi her taler Ronald Reagan sådan i sin typiske morsomme måde om, hvad han egentlig synes er de farligste ord, han kan, eller de mest skræmmende ord, han kan høre. I think you all know that I've always felt the 9 most terrifying words in the English language are, I'm from the government and I'm here to help. Ja, Mads, han siger altså, jeg er fra det offentlige, og jeg er her for at hjælpe. Og det er det værste, det er det mest skræmmende, som Reagan kan høre. Ja, og det var sådan det, der var, skal vi sige, indbegrebet af den, skal vi sige, debat, der har været i USA lige så længe, som USA har eksisteret, det er, hvor, altså USA, det unikke ved USA er, at det er den første nation i verden, der bliver født med en sådan føderal struktur. Hvor meget magt skal der så ligge i den her føderale struktur? Det har man faktisk diskuteret siden noget, der hedder Articles of Confederation, der er USA's første forfatning fra 1781. Og siden dengang har man oplevet, at det føderale niveau, det Reagan forstår ved staten, det er ikke delstatsstaten, han taler om, men den føderale stat, han taler om, når han taler om det her, at den er blevet stærkere og stærkere. Og hvis man er republikaner, så er man meget, meget bekymret over, den føderale stat vokser. Og hvis man er demokrat, så er man mindre bekymret for det her. Måske synes man i dag, at det føderale niveau skal styrkes. Og Reagan talte sådan rent ind i det element af det republikanske parti, der med en vis gru havde oplevet, at især Richard Nixon ikke havde gjort nok for at demontere den føderale stat. Men han har faktisk bevaret store dele af velfærdsstaten efter Lyndon B. Johnson-årene. Det havde man ikke forestillet sig, at han ville gøre. Og nu kommer der så en, som taler sådan, så rent på det her spørgsmål, at republikanerne flokkes om ham igen. Jeg tror jo, det er jo nok vigtigt også for lytterne og i hukomme, at hvis man sidder og følger sådan en debat her og sidder i Montana, eller hvor man nu sidder her i USA, så svarer det jo til herhjemme. Det sidder jo ikke, svarer jo ikke til, at man sidder i Thisted og taler om København. Det svarer til, at man sidder i Thisted og taler om Bruxelles. Lige præcis. Og det skal vi altså bare huske hele tiden, at det er også en del af vores egen politiske dialog, at dem nede i Bruxelles skal have mindre magt, vi vil bruge færre penge dernede. Og sådan er det jo også i USA. Der er meget, meget, meget langt til Washington. Bare man kommer nogle få, kan man sige, miles, hvad hedder det, vest for hovedstaden. Vi skal også lige huske på, at Reagan jo altså så bliver præsident, valgt med en stor sejr over Jimmy Carter. Så sker der faktisk det, at han, endnu inden han er sådan super kendt, kan man sige, USA kendt er han naturligvis, fordi han blev præsident, men den store sådan fortælling om ham bliver endnu større, da han efter bare 70 dage som præsident, Mads, jo bliver forsøgt. Ja, han bliver skudt, men han dør ikke af det, men han bliver altså udsat for et attentatforsøg. Ja, John Hinckley, der er en forvirret mand, der ønsker at gøre indtryk på Jodie Foster. Han har set Taxi og Taxi Driver og er blevet så forelsket i den karakter, som Jodie Foster spiller der, at han ønsker at gøre indtryk på hende, og det i John Hinckleys univers, så gør man det bedst ved at skyde præsidenten. Så han tager ned for at skyde præsidenten den 30. marts 1981, og lykkes næsten med at dræbe Reagan. Han rammer godt nok forbi ham, men kuglen rikosjerer og rammer, træffer Reagan i brystet. Han rammer også en person i Reagans følge, og Reagan bliver indlagt og svæver sådan mellem liv og død i nogle timer der, men overlever altså. Og fortællingen om Reagans storhed tager fart med det, at det er at overleve et attentat. Og så også fordi Reagan jo at han er forbundet med at være sådan en overskudsmenneske, og det eneste, han siger til sin, eller noget af det eneste, han siger til sin læge, der skal operere ham, det er, jeg håber, du er republikaner, ikke? Altså, det er sådan, at have det overskud, når man lige er blevet skudt af en attentatmand, det forbinder man med en mand, man gerne vil have som sin leder. Og det er i det hele taget noget, der er karakteristisk for Reagan, som han kommer til at vokse i præsidentembedet, bliver mere og mere populær, det er hans evne, Mads, til at fortælle historier, der er underholdende. Og han fortalte utrolig mange, som handlede om Sovjetunionen, som var den store fjende på det her tidspunkt. Og lad os bare høre en vittighed, som han altså har samlet op, siger han fra rigtige russere, fra Sovjetunionen. Lad os høre den her. You know, there's a 10-year delay in the Soviet Union of delivery of an automobile. And only one out of seven families in the Soviet Union own automobiles. There's a 10-year wait. And you go through quite a process when you're ready to buy, and then you put up the money in advance. And this happened to a fella, and this is their story that they tell, this joke. That this man, he laid down his money, and then the fella that was in charge said to him, okay, come back in 10 years and get your car. And he said, morning or afternoon? And the fella behind the counter said, well, 10 years from now, what difference does it make? And he said, well, the plumber's coming in the morning. Ja, Flemming, smeden, VVS'eren, kommer om morgenen, siger han her om 10. Det er jo en klassisk Reagan-fortælling, hvor han jo altså er meget skarp imod Sovjetunionen ideologisk set. Mm. Gentagne gange understreger, at han har ikke noget imod det russiske folk, det sovjetiske folk, det er lederskabet. Så han får sådan på en eller anden måde talt lidt morsomt om Sovjetunionen, samtidig med, at han går hårdt ind imod den. Ja, ja, og han besøger jo også, man kan sige, ligesom du kan sige på mange måder, at Nixon åbnede dialog med Kina, så prøvede Reagan jo også at gøre meget af det samme i virkeligheden i forhold til Sovjetunionen, og besøger dem jo også derovre, og taler sådan relativt åbent, kan man sige, til sovjetrusserne omkring at sige, at I er et godt folk, som USA kun har alle mulige ønsker om at have en god relation til, men i bund og grund er I jo ledet af et regime, som vi er 100% uenige med i bund og grund. Og det vi skal huske, alle os, der voksede op i en eller anden forstand i 1980'erne, det var jo selvfølgelig, at den kolde krig var på sit højeste på det tidspunkt. Vi kunne jo ikke vide, at det hele stoppede i 1989. Reagan spiller en stor rolle i den kamp. Ja, men du kan sige, det der tror jeg også er vigtigt, det får os nogle gange historieskrivning. Vi talte om det lidt i begyndelsen med det der med at sige, at ser vi ham i dag som en større præsident end i samtiden. Jeg tror i hvert fald en ting, der er vigtigt i forhold til samtiden, det var jo, at der var jo rigtig, rigtig mange mennesker, også i USA, der troede, at den bedste måde, man kunne sådan imødekomme truslen fra Sovjetunionen, det var at gå i demonstration med en rose i munden. Og at hvis vi nedlagde vores våben, så nedlagde de også deres våben. Og der var Reagans udgangspunkt bare diametralt modsat. Det var, at vi skaber fred med Sovjetunionen via at have styrke. Og det kan man jo diskutere for nu af og til juleaften, om han havde ret i det. Men det er der jo mange af os, der mener, at han faktisk havde ret i, at det var en del af al løsningen i forhold til Sovjetunionen. Og præcis det, du der taler om, Flemming, det skal vi lige se i en berømt tv-reklame, som han bruger i 1984-valgkampen, der netop handler om oprustning versus nedrustning. Den hedder simpelthen The Bear. There is a bear in the woods. For some people, The bear is easy to see. Others don't see it at all. Some people say the bear is tame. Others say it's vicious and dangerous. Since no one can really be sure who's right, isn't it smart to be as strong as the bear? If there is a bear. Det her, synes jeg, er en af de mest vellykkede kampagnevideoer, der nogensinde er lavet. Billedet er selvfølgelig klart. Rusland er bjørnen, og der er en bjørn i skoven. Nogen bestrider, at der overhovedet er en bjørn derude. Men hvis der nu er en, skal man så ikke være lige så stærk som bjørnen. Og her skal man huske, at Reagan er også fra den periode, hvor det lykkedes republikanerne at få lavet et ret klassisk skel, men ikke desto mindre et skel, der har præget amerikansk politik fra årene før Reagan, men især efter Reagan, at demokraterne har måske patent på følelser og empati, men republikanerne er de, der vil dø for USA. Det er dem, der er de sande patrioter. Og det er jo, selvom det er strid med altså de fleste krige, USA nogensinde har været i, har næsten altid været indledt af demokrater osv. Hvis første verdenskrig var demokratisk ledelse, anden verdenskrig var under demokratisk ledelse, Koreakrigen foregik på det demokratiske parti, med det demokratiske parti forrest, det samme gjorde Vietnamkrigen osv. Og alligevel så lykkedes det republikanerne sådan at sige, det er os, der slås og dør for den amerikanske sag. Og en del af den fortælling er Reagan meget vigtig i, det her, hvor man, og det har man stadigvæk i amerikansk politik, at der er en forestilling, især blandt selvfølgelig republikanere, om, at det her, man har den sande patriotisme. Og i USA, Flemming, der er det jo sådan, at rigtig mange amerikanere, ikke bare den halvdel, der stemmer på republikanerne, men også mange andre, mener faktisk, at det var nærmest Reagan, der fik lagt Sovjetunionen i graven. Og det kan man jo have mange holdninger til. Jeg mener selvfølgelig også, det var de folk, der boede i Østeuropa i Sovjetunionen, der selv ønskede friheden på det her tidspunkt. Men han spillede jo en rolle. Hvor meget betød det for den fortælling, der er om Reagan i dag? Altså, jeg tror, hvis man lige 2 sekunder på det der med Sovjetunionen, og hvad fik dem til at gå i graven, man kan sige, det ved vi jo nu. Det vidste man jo ikke dengang, men der er meget, vi ved i dag, og det præger selvfølgelig vores historieskrivning. Vi ved jo også, at de havde et økonomisk system, som var dømt til at kollapse uanset hvad. Så kan man bare sige, at han måske var med til at accelerere den udvikling, og han måske sparede de mennesker for 20-25 år mere under det, men det system var kollapset uanset hvad, det ved vi jo så i dag. Men det vidste man jo ikke i 82 og 83 og 84, så på den måde, det skal man altid lige huske, at så var det. Og den anden ting, der også var vigtigt, det var jo også, at det var jo også en koldkrigssituation, hvor vi havde, kan du sige, NATO, som er vores forsvarsalliance, og så havde vi Sovjetunionen, men så havde vi jo en masse proxykrige. Vi havde Afghanistan, vi havde Nicaragua, vi havde Granada, du havde Cuba, som du stort set, når du står nede i Key West, så går du stort set på en god dag netop se til Cuba i virkeligheden. Ikke? Og det glemmer vi også nogle gange lidt i samtiden, eller vores tid, at der var jo utrolig mange andre konflikter. Du havde hele situationen i Mellemøsten, hvor du har Mellemøsten til eneste demokrati Israel, som betyder meget for amerikanerne, og Israels sikkerhed betyder meget for amerikanerne, som jo også var truet af nogle naboer, som i virkeligheden ønskede at smide dem i havet, og hvor nogle af naboerne også fik støtte fra Sovjetunionen. Så det var en mangefacetteret konflikt i virkeligheden, som ikke kun handlede om 2 stormagter, men i virkeligheden også om en masse andre konflikter. Men det var en stor og vigtig del af hele præsident Reagans præsidentskab. Det var kampen mod Sovjetunionen, og Sovjetunionen skulle falde fra hinanden. Den anden halvdel, om jeg så må sige, Mads, det var jo indenrigspolitikken. Og i den første periode, der overtager han jo et USA, der økonomisk er i knæ, måske så meget sagt, men i hvert fald i uføret går ikke godt. Og det får han rettet op på. Ja, altså man tilskriver jo altid Reagan en stor del af det her, at USA kommer ind i en ret god periode. Men man skal huske, at Reagan overtager ikke bare amerikansk lovgivning og retten til at ændre USA, som man vil. Han overtager en kongres, som egentlig er den lovgivende forsamling i USA, og her indleder han noget, der er meget vigtigt, nemlig et samarbejde med ham, der er Speaker of the House for demokraterne her. Han hedder Tip O'Neill, sådan en legendarisk figur i amerikansk historie. Og de to mænd kan simpelthen godt lide hinanden. Tip O'Neill kan faktisk meget bedre lide Reagan, end han kunne lide Jimmy Carter, som han synes var belærende og irriterende, og havde nægtet dem at drikke vin eller spiritus i Det Hvide Hus. Det har man givet dem mineralvand, og det er den sikre måde at få politikere til ikke at ville samarbejde med en. Så her havde han en mand, som man kunne tale med, og de to forstår, at hvis hvis de kan finde hinanden, hvis de kan lave kompromiset hver gang, så kan man få gang i lovgivningsprocessen igen på føderalt niveau. Og det, der så er lidt usædvanligt, er jo, at Reagan jo, som jo er meget begejstret for det, vi kalder supply side economics, altså at man kigger på marginalskatten i det amerikanske samfund for at skabe vækst, i stedet for at gøre det via offentligt forbrug, som er demand side economics. Og Reagan, vi havde sådan en forestilling om, at han ville gå ind i alt det her, og så være ret ideologisk ren, og det ender han med egentlig aldrig rigtig at være, fordi han indser, at man kun kan blive en handlingsmand i amerikansk politik, hvis man forstår samarbejdet og pragmatikken, der ligger bag det. Præcis, og han er jo også, hvad skal man sige, den sidste præsident, der i virkeligheden har et så solidt og godt samarbejde med kongressen endda, selvom det var en fra den anden side, og det er der mange, der ser tilbage med nostalgi på i dag, hvor det er så vanskeligt at få noget som helst gennemført, fordi siderne simpelthen ikke samarbejder med hinanden. Valget i 1984, altså først blev han valgt i 1980, en stor sejr, valget i 84, endnu større, blandt andet på grund af den her reklame, som er en anden klassiker i amerikansk reklame, politisk reklame, den hedder Morning in America. It's morning again in America. Today, more men and women will go to work than ever before in our country's history. With interest rates at about half the record highs of 1980, nearly 2,000 families today will buy new homes, more than at any time in the past 4 years. This afternoon, 6,500 young men and women will be married. And with inflation at less than half of what it was just 4 years ago, they can look forward with confidence to the future. It's morning again in America. And under the leadership of President Reagan, our country is prouder and stronger and better. Why would we ever want to return to where we were less than 4 short years ago? Ja, Flemming Wotman, nu er du jo også lobbyist i dit daglige arbejde. Er det her ikke en fantastisk, hvad skal man sige, fortælling om et præsidentskab, der har skabt Morning in America igen? Jo, og det er jo, kan man sige, præcis den optimisme og positive tone, som der er jo nærmest totalt fraværende i amerikansk politik i dag, desværre i virkeligheden, fordi han jo også igen prøver at appellere til det gode i mennesket og det positive menneske, at vi er en stor nation, og vi kan lave noget, og det handler om, at vi går på arbejde, og vi får skabt nogle jobs. Og jeg synes også, at det, der jo også er fraværende i dag, og har været fraværende de sidste 5-6 år, det er den der pragmatisme, som Mads talte om før. Bare for at give et lille bitte eksempel på det, så laver han, jo ikke, for man korrigerer mig selv, kongressen bliver enige om en skattereform i 86, som blandt andet sænker topskatten i USA fra 50-28% og hæver virksomhedsskatterne og stopper en hel masse huller rundt omkring sig, som han skriver under på, som han er meget stærkt involveret i. Og det var også udtryk for en pragmatisme, fordi man kan sige, de to sponsorer i kongressen for det var to demokrater, der i virkeligheden stod for det, Dick Gephardt og Bill Bradley. Og det var jo det samarbejde, som også altid har gjort, at når amerikanerne kunne samarbejde på den måde, så kunne de skabe nogle ret store ting. Og det har jo i hvert fald været totalt fraværende de sidste 5-6 år, hvis man se på den anden side af det her valg, vi har til november, så kan man virkelig måske frygte for, at den fastlåste situation kommer til at fortsætte i rigtig mange år. Det er stor skade for USA. Pragmatismen var jo også karakteriseret i et andet berømt Reagan-citat, så vidt jeg husker, det hedder det, der er ingen grænser for, hvor meget du kan opnå, hvis du bare vil lade andre tage æren for det. Og man kan sige, og derfor er, man skal huske, hvorfor er der mange, der er så fascineret af Reagan, så handler det ikke kun om, hvad han stod for politisk. Og jeg er med på, at hvis man er på den progressive fløj i amerikansk politik, så bliver man nok aldrig rigtig vild med Ronald Reagan. Men man skal under alt det her, det ideologiske og Reagans rolle som koldkriger, så er Reagan jo bare også symbolet på en politiker, der vidste, at man stadigvæk skulle lytte til sine værste modstandere og give dem indrømmelser. Selv når man var i en styrkeposition, når han var det, så gav han dem indrømmelser. Så det var også det, der var, skal vi sige, hele hans evne til at nå Gorbachev i de her debatter og samtaler, de har, det er jo, at Gorbachev får den her fornemmelse af, at Reagan er ikke mødt op for at ydmyge Sovjetunionen. Han er også mødt op for at lytte til dem og skabe et resultat. Og jeg tror, mange savner det element af politik, at man ikke behøver at hade hinanden, fordi man er uenig om. Og så David, måske, ting. Hvis man lige vil bare sige til det der, så den der pragmatisme at få skabt de der ting, Det var noget af det, der karakteriserede ham også, da han var guvernør i Californien, og så skabte nogle konkrete resultater. Jeg tror, det er jo vigtigt i dag, når vi ser på valgkampen med republikanerne, som jo reelt er blevet kidnappet de sidste mange år af Tea Party Movement, og nu igen så nu er blevet kidnappet af Trump, der jo ellers ikke har noget med partiet at gøre som sådan. Og på den måde er det jo et helt anderledes republikansk parti, end det var under Reagan i virkeligheden, ikke? Hvor man kan sige, at to meget sådan, kan man sige, støjende og ideologisk støjende fløje og meget, meget dogmatiske, når i virkeligheden har overtaget partiet. Og det må jo pine i virkeligheden, kan man sige, dem, der i virkeligheden er de rigtige aftager af det gamle republikanske parti. Det er også, hvis vi skal prøve at se på et andet karakteristika ved valgkampen i 1984, da han bliver genvalgt, det er jo, at da han lidt op i alderen, Mads, der er nogen, der begynder at tale om, at han måske er for gammel til at stille op igen. Prøv at fortælle, hvad den debat egentlig går ud på det tidspunkt. Altså, debatten handler om, at Reagan er ved at være en ældre herre på det tidspunkt. Og det betyder, at man har flere og flere historier, som faktisk kommer fra det republikanske partis insider i Det Hvide Hus, der siger, at præsidenten faktisk ofte virker lidt aldersvækket. Og det bliver til en del af valgkampen. Er Reagan egentlig blevet for gammel til at kunne lede USA? Og det taler man mere og mere om i valgkampen, og demokraterne aner, at selvom alle meningsmålinger viser, at Walter Mondale, der sammen med Geraldine Ferraro sætter op i 84 mod Reagan og Bush, at de vil få et kæmpe nederlag, at hvis vi har et område, hvor vi måske kan sætte et effektivt angreb ind, så er det på det her aldersspørgsmål. Og det prøver de så i præsidentdebatten mellem Walter Mondale og Ronald Reagan. Og her kommer Ronald Reagan med en af sine allermest berømte, næsten one-liners. I will not make age an issue of this campaign. I am not going to exploit, for political purposes, my opponent's youth and inexperience. Og der, altså, det er jo simpelthen så genialt, det her. Det er Reagan, når han er allerbedst. Man kan jo ikke beskylde nogen for at være for gammel og senil til politik, hvis man er i stand til at lave sådan et gensvar på spørgsmål om alder er noget, vi bliver nødt til at tale om i den her valgkamp. Og Mondale siger selv om den her episode, at da han stod der i den debat og hørte Reagan svare på den façon, han lo af det, fordi han kunne ikke lade være, men indvendigt vidste han også, at han ikke havde en kinamands chance for at blive USA's næste præsident. Man kan sige, at den der humor, og der er også en grad af selvironi i det i virkeligheden, som også var meget karakteristisk for Reagan. Og jeg tror, at det betyder også, at for amerikanerne i 1984 har kendt forskel på, hvor mange SS-20-missiler og russerne var i gang med at opføre sig til. Så det kan jo være svært at fange nuancerne i, og også med skattepolitikken. Men der er jo en grundlæggende ting, det der med, hvem vil man gerne være i stue med? Hvem vil man gerne drikke en øl med? Og der er han bare likable på en måde, som ikke ret mange har været siden ham i virkeligheden. Hvis du spurgte amerikanerne om, nu skal vi ned på en café og have en kop kaffe eller have en øl, hvem vil du gerne være sammen med? Så vil man gerne være sammen med Reagan, for han havde humor, han var likable. Vi skal lige høre et eksempel mere på hans humor, fordi han bliver også på et pressemøde spurgt om det med alderen, og der har han blandt andet den her bemærkning. Just show you how youthful I am, I intend to campaign in all 13 states. Det er også en anden favorit. Han vil føre valgkamp i alle 13 stater, underforstået, at han er lige så gammel som USA er. USA starter som bekendt med 13 stater, det er derfor, der er 13 striber i det amerikanske flag. Men det viser Reagan er den stærkeste, men desværre var der noget om det. Reagan var aldersvækket. Reagan blev senil til sidst, og i perioder ved han ikke, hvad der foregår i Det Hvide Hus. Det er faktisk så slemt på et tidspunkt, at hans egen stabschef og folk omkring ham begynder at diskutere, om man skal fjerne Reagan fra magten, fordi han ikke er. De har nogle samtaler med ham, hvor de siger et, og hans reaktion på det, der bliver sagt, får dem til at tænke, at de ikke længere har at gøre med en mand, der er i stand til at tænke selvstændigt. Så der er nok noget om det, og hans første embedsperiode er meget succesfuld. Hans anden embedsperiode er præget af en lang række både skandaler, som Iran-Contra-affæren, men også en lang række politikområder, som synes at sejle lidt, fordi det er som om, der mangler en kaptajn på skibet. Vi skal til at runde af for dagens program i dag, kampagnesporet med Mads Fuglede og jeg, David Trads. Vi skal lige til allersidst, Mads, nævne meningsmålingerne, fordi vi så jo efter det republikanske konvent, at Donald Trump steg og kom på niveau eller endda en lille smule foran Hillary Clinton. Hvad har vi set indtil videre? Jamen, nu har vi set, at især Hillary Clintons målinger er begyndt at løfte sig på de seneste dage. Og så sad jeg og hørte et program, en podcast, en af de mange, jeg hører om amerikansk politik her den anden dag, og man skal jo lære noget nyt hele tiden. Og der lærte jeg af Nate Silver, at hvis man kigger på tidligere valg, så skal man først læse meningsmålingerne 3 uger efter det sidste konvent er blevet afholdt, for at se, hvem af de to har fået mest ud af, af deres konventer. Så vi må tage det op igen om 3 uger og se på, hvordan de står. Men lige nu ser det ud til, at det forspring, som Trump fik med sit konvent, at det er Hillary Clinton ved at nulstille det forspring. Og vi har i dag talt meget om Ronald Reagan, den store præsident i 1980'erne. Jeg bemærker også, at Hillary Clinton forleden dag i sin store konventstale sagde, at det republikanske parti sand for dyden er gået langt fra Good Morning in America til Midnight i America. I morgen, der skal vi tale med noget så sjældent som en dansk, stærk støtte af Donald Trump, nemlig Morten Urskov, der kommer her i studiet for at fortælle om, hvorfor han holder med Donald Trump, hvorfor han tror, han er god for USA. Det er i morgen kl. 11.